यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 अनुसार 30 सितंबर 1996 को तथा 8 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। संत महापुरुषों से ऐसी बात सुनी है कि जो सच्चे हृदय से साधन करना चाहता है उसे जो दुर्गुण दुराचार हटते नहीं और सद्गुण सदाचार आते नहीं, ये एक व्यथा होती है। ये व्यथा क्यों पड़ जाए, इस बार दुख पड़ जाए, दूर करना अपने हाथ में नहीं, अपनी शक्ति से तो हो जाए निराशा, उससे तो निराश हो जाए, और इनके दूर किए बिना चैन न पड़े, हताश नहीं होना, अपनी शक्ति से हताश होना, इनके हटाने में लाने में उसमें हताश कभी नहीं होना, अपनी शक्ति से नहीं होता ऐसा हो जाए और हटा सकता नहीं, सगुण सदाचार को ला सकता नहीं, ऐसे असामर्थ्य का अनुभव हो जाए और भगवान की कृपा और बलवत्ता पर हो जाए विश्वास, भगवान की कृपा है सब समर्थ है, विश्वास हो जाए तो ये हो जाएगा, हटाना चाहो हट जाएगा, लाना चाहो आ जाएगा। अपने दुख हो, जिसके न होने का दुख होने लग जाएगा, जिसके होने का दुख हो मिटने लग जाएगा, अपनी निर्बलता का अनुभव और भगवान की महिमा का अनुभव हो, विश्वास हो भगवान की महिमा का, विश्वास हो कि भगवान सर्वसमर्थ है और उसके होने रहा न होने का दुख हो तो सब ठीक हो जाता है। बड़ी सरल बात है, ये जितने दुर्गुंदुरार ठहरे हुए हैं ये सुख लोलुपता के ठहरे हैं, दोष जन्य सुख है उसको हम चाहते हैं, उस सुख की चाहना से दोष रहते हैं, दोष जन्य सुख से बैरागी नहीं है, दोष तो नहीं सुहाते हैं पर दोष जन्य सुख अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, उस सुख के आसक्ति पर ही सब दोष टिके हुए हैं। सदगुण सदसरा न आने में दूर दूर दुराचारों के न दूर दूर न होने में केवल दोष जन्य सुखाशक्ति है, ये ही संस्पर्श जाग होगा दुख योने वते। भगवत गीता कहती है ये ही संस्पर्श जाग होगा, जो संबंध जन्य भोग है वे दुख योने एव, दुखों के कारण ही है, वे दुखों के जनक ही है, संसार में जितने दुख हैं वो संबंध जन्य सुख की आसक्ति के ऊपर ही अवलंबित है। विषय इंद्रिय संयोग धन का धनी का संयोग, महान और मानी का संयोग, आदर व आदर लेने वाले का संयोग, ये संयोग जन से सुख है सब जितने, दुखों के कारण वही है। अगर संयोग जन सुख ना लिया जाए दुख आएंगे नहीं। संयोग जन सुख न सुहावे दोष ठहरेगा ही नहीं। सदगुण सदाचार स्वतः आ जाएगी स्वाभाविक। दोष जन्य सुख के ऊपर आधारित है, आश्रित है। साधु को जल्दी पता नहीं लगता है कि ये बाधा कहाँ है। जप करता हूँ, सत्संग करता हूँ, पाठ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ और इनके दूर करने की चेष्टा करता हूँ, फिर भी दूर होता नहीं, क्या कारण है? सबके कारण है दोष जन सुख की आसक्ति। उस सुखाशक्ति पर ही ये अवलंबित है। अगर सुखाशक्ति न हो तो मिट जाएंगे। संबंध जन सुख अच्छा न लगे। अच्छा कैसे नहीं लगे? बड़ी मार्मिक बात, सच्ची बात है कि जितने एक संबंध में सुख है सब स्वतंत्रता से होते हैं। स्वतंत्रता से संयोग जन सुख होता ही नहीं। और पराधीन स्वप्न सुख नहीं, पराधीन को सुख नहीं, स्वप्न भी नहीं। बिना पराधीन हुए संयोग जन सुख नहीं होता, होता ही नहीं। और एक दोष में अनेक दोष है, जैसे बीज में अनेक वृक्ष है, एक बीज में जंगल का जंगल है, उसे एक वृक्ष उगा, एक वृक्ष हजारों बीज हो गए, फिर हजारों हजारों वृक्ष हो गए, मीलों तक का जंगल एक बीज में भरा हुआ है। इसी तरह से एक दोष में अनेक दोष भरे हुए हैं। मूल दोष एक है, वो क्या है? नाशवान की तरफ आकर्षण। और एक गुण है अविनाशी की तरफ आकर्षण। अगर ये अविनाशी तरफ आकर्षण हो जाए और असत की तरफ आकर्षण न रहे, सब काम ठीक हो जाएगा, एकदम सब ठीक हो जाएगा। जानते हैं कि उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, संयोग वियोग होने वाला है, फिर भी उनको सुख को छोड़ना चाहते नहीं। और सुख छोड़ना चाहते नहीं, उसको दुख भोगना पड़ेगा ही। जैसे जहर मिले हुए लड्डू हो, तो लड्डू को तो आप नहीं छोड़ोगे तो जहर आपको नहीं छोड़ेगा। जहर से बचने के लिए जहर में लड्डुओं का त्याग करना पड़ेगा। उसका मुंह, उसका मिठास है, उसकी रस रस है, उसका त्याग करना पड़ेगा। महान दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। असत वस्तु को सत्ता देना और सत्ता के साथ महत्ता देना और महत्ता के साथ संबंध जोड़ लेना, बड़ा अच्छा सुख है। रुपया बड़ा अच्छा है, रुपयों से योग से सब चीजें मिल जाती है तो अच्छा है, उनका संबंध जोड़ दिया, अब बहुत दोष आ जाएंगे। इस बार साधक को सदा सावधान रहना चाहिए। यह कठिनता इन दोषों के दूर होने में यहाँ आई है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में कठिनता नहीं है, दोषों के दूर करने में कठिनता है। वो कठिनता अपनी बनाई हुई है, वो भगवान की बनाई हुई नहीं है, प्रकृति की बनाई हुई नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, वो कोई प्रारब्ध की बनाई हुई नहीं है, वो खुद अपनी बनाई हुई है। इस वास्ते अपने पुरुष की जिम्मेवारी है। अगर अपनी बनाई हुई न होती तब हमारे पर जिम्मेवारी नहीं होती। अपने बनाए हुए दोषों को दूर करने पर अपना पर जिम्मेवारी है। साधक को हरदम सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, जागृत रहना चाहिए, बड़ी सावधानी, थोड़ी थोड़ी दोष आगे भी तरंगाता तरंगाइता अपी इमे भावा संगात समुद्रायन्ते। नारद जी महाराज लिखते हैं कि ये तरंग रूपी थोड़ा दोष आ जाएगा और कुशन मिल जाएगी तो समुद्र बन जाएगा, तरंग का समुद्र बन जाएगा। तरंगाइता अपी इमे भावा संगात समुद्रायन्ते। इस वास्ते इनका थोड़ा भी सही नहीं होना चाहिए। पातंजल योग दश पर व्यास भाष्य, व्यास जी का भाष्य है, उसमें लिखा है कि साधक का अंतकरण होता है आंख की तरह, चक्षुपात कल्प ही साधक का आंख में छोटा सा भी कण खटकता है बहुत बड़ा, शरीर पर तोड़े दो तोड़े कचरा पड़ जाते परवाह नहीं है, पर आंख में नहीं खटता। ऐसे जो साधन करता है, परमात्म तत्व को चाहता है, कल्याण चाहता है, मुक्ति चाहता है, भगवत दर्शन चाहता है, भगवान के चरणों में प्रेम चाहता है, ऐसे सच्चे चाहना वाले के छोटा दोष भी बड़ा खटकता है। और वो जितना ज्यादा खटकेगा उतना उसी साथ संबंध विच्छेद हो जाएगा, और जितना उसमें रस आएगा अच्छा समझ हो गया उतना उसे संबंध हो जाएगा। इस वास्ते दोष जन्य सुख है ये खास चीज है। आप लोग कृपा करें, मैं ये बात कहता हूं वो आप लोगों की दृष्टि में बात ध्यान आ जाए, ये सुखाशक्ति मूल मूल चीज है। हमें कई वर्षों तक पता नहीं लगा था, पीछे से पता लगा, ये इस वास्ते चेता कहता हूँ आप भी ध्यान दो। साधु को पता नहीं लगता है, पाठ करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, सच्चे हृदय से हम भगवान के चलना चाहते हैं, फिर भी हमारी गति ठीक तरह से क्यों नहीं हो रही है, हमें कई दिन तो पता नहीं लगा भाई। ये आपको इस वास्ते कहता हूँ कि ये पता लगने से बहुत लाभ होता है। विषयेन्द्र संयोगात यत्तदग्रे अमृतोपमम्, ये जो राजस सुख है ये सुख की आसक्ति, सुख हो जाते तो दोष नहीं, सुख की आसक्ति, सुख की प्रियता, सुख की तरफ मन का खिंचाव, ये जब तक भीतर पड़ा है तब तक इनके त्याग की बड़ी कठिनता होती है, क्योंकि वो मन तो चाहता है उन सुख को। भूख अधिक होने से भोजन की चाहना होती है, भोजन की चाहना दूसरी है, भूख दूसरी है, दो चीज है, पर भूख होने पर भोजन की चाहना होती है। भूख लग जाए भोजन की चाहना है ही नहीं, ऐसा भी होता है। जैसे एकादशी का व्रत किया तो भूख लग जाए कि भोजन की नहीं चाहना, भोजन नहीं करेंगे, तो भूख की तरह दोष नहीं है, चाहना की तरह दोष है, तो वो भूख की तरह मालूम होते हैं। भूख वास्तव में भीतर की होती है, चाहना ऊपर की होती है, भूख खुद की होती है, चाहना शरीर इंद्रियों की होती है, संसारिक चाहना संसारिक वस्तु को होती है, जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है ये प्रकृति का है, ये प्रकृति जन्य होने से प्रकृति जन्य पदार्थों की खिंचाव इनका ही होता है, और खुद का खिंचाव होता है परमात्मा की तरफ। इस वास्ते कोई भी परमात्मा के भजन से वंचित नहीं रह सकता, परमात्मा की प्राप्ति चाहता अनजानपने में, जानपने में, सब समय में, परंतु होश बहुत कम आदमी को होता है। जड़ चेतन ही घंटी में, जड़ता क्या है, ये जो लेना चाहते हैं ना, ये लेना चाहते हैं ये है जड़ता, और त्याग करना चाहते हैं ये है चेतनता, त्याग ही त्याग चाहते ये चेतनता है, वो लेना ही लेना चाहे जड़ता है, और लेना दोनों दोनों रखते हैं ये है चिड़ग्रंथी। पशु पक्षी वृक्ष लेना ही लेना चाहते, देना नहीं चाहते। इनसे आप ले लो उपकार, आप ले लो बेशक, ये उपकार करना जानते नहीं। इन्हें पत्तों से ही लाभ होता है, फूलों से ही लाभ होता है, टहनियों से ही लाभ होता है, इसे पूरे शरीर से ही लाभ होता है, लकड़ी मिलती है, परंतु ये कर नहीं सकते उपकार। पशु है वे भी उपकार कर नहीं सकते, बहुत थोड़ा करते हैं, थोड़ा। ये उपकार करने की सामर्थ्य मनुष्य में है। मनुष्य जब लेना बंद कर देना शुरू कर देता है तब वो साधक हो जाता है। ये साधन की आरंभ अवस्था है। उद्देश्य लेने का नहीं है, देने का है, सेवा करने का है, सुख पहुंचाने का है, भगवान की याद करने का है। हमें सुख नहीं लेना है, आराम नहीं लेना है। मैंने ऐसे संत सुने हैं बिल्कुल कपड़े नहीं रखते, परमंश उनकी बात मैंने सुनी है कि वे दोनों पैर लंबा कर सोते नहीं थे, कि आराम थोड़े लेना इस शरीर से, हमें तो भगवान का भजन करना है, नींद लेने के लिए थोड़े ही साधु बने हैं, दोनों पैर लंबा कर कैसे सो जाएं। तो वे यूं ख्याल रखते थे, ऐसी बातें उन संतों की सुनी है मैंने। तो सुख लेने की जो संसार से सुख लेने की इच्छा है, लेने की कामना है और लेने की आशा है और लिया जाता है, तीन बात। सुख लेने की कामना, भीतर में सुख मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, निरोगता मिल जाए, ये मिल जाए, ये इच्छा है। और आशा हुई कि ध्यान मिलेगा या मान मिलेगा, आदर मिलेगा, आशा हुई, और फिर मिलने पर खुशी होते हैं। तो ये वास्तव में बांधने वाली चीज है। तो साधक के शुरुआत में ये चाहिए कि हमें इसका त्याग करना है। सुख लेना नहीं है, सुख देना है। सुख देने से सुख इच्छा बनी सुगमता से मिटती है। जैसे माताएं हैं, ये छोटा बालक गोद में होता है तो उसको आराम देना चाहती है तो कष्ट से लेगी, बड़ी प्रसन्नता से। रेलगाड़ी में देखा है बहुत भीड़ मची हुई है, बैठने को जगह रे को नहीं मिलती है, और किसी माई को जगह मिल गई तो बालक को गोदी में सुला लेगी। तो ये बात है कि ये सुख है, ऐसा दूसरे को सुख देने से अपने सुख भोग की इच्छा मिटती है। ऐसे संसार में जितने अपने घर में उन सबको सुख पहुंचाने की इच्छा हो, आराम पहुंचाओ, सुख पहुंचाओ, सुख दो, आदर दो, महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो, तो सुख पहुंचाओ, तो अपने सुख इच्छा मिटती है। वो मिटने से फिर साधन तेजी से चलता है। सांसारिक सुख हो ही, ये दुख यो नहीं होती है, दुख के कारण है। जितने दुख होते हैं केवल सांसारिक सुख की इच्छा से, सुख के भोग से, सुख की आशा से होते हैं। जितने नरकों में पड़े हुए प्राणी हैं सब इससे, जितने कैद में पड़े हुए हैं सबके भीतर कोई न कोई सुख भोग की इच्छा है, उसके कारण से हुए। कोई सुख नहीं भोगता, कोई ऐसा कोई विरक्त त्यागी कैद में कोई जाता नहीं। ये सुख भोग की इच्छा से ही सब कैद होती है, सब नरक होते हैं। दुख पा रहे हैं, बेटा मर गया, पता पिता मर गया, स्त्री मर गई, माँ मर गई, ये मर गई, सुख होता है। तो दुख केवल सुख की इच्छा से होता है, सुख की उच्च इच्छा पर ही अवलंबित है, सुख के भोग पर ही अवलंबित है। तो सुख लेने की इच्छा देने से मिटती है। इस वजह से कर्मयोग ज्ञान योग से श्रेष्ठ बनता है, कारण दूसरों को सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना। सेवा सम्मति में लोग केवल सेवा करने के उद्देश्य से जाते हैं, दिन भर खड़े रहते हैं, प्यासे मरते हैं, भगत मिलता है, जल पड़े पानी नहीं मिलता है, विचार कर लिया कि हमें सेवा करना है तो बड़ी प्रसन्नता से कष्ट सहेंगे, बड़ी प्रसन्नता से कष्ट सहेंगे। ये सेवा हो रही है, मनुष्य आ रहे हैं, जा रहे हैं, छोड़ देगा तो ठीक नहीं होगा, भीड़ बच जाएगी। केवल उद्देश्य बना लिया सेवा का तो इंद्रियों में वैसे ही हो जाता है, थोड़े दिनों भी नहीं करने थोड़े दिन ऐसा होता है, यह आपने हमने सबने देखा है, अब सेवा करनी है तो किस तरह से सेवा बने, कैसे सबको आराम पहुंचे, कैसे सबका हित हो, कैसे सबका कल्याण हो, आराम कैसे पहुंचे सबको, ये लगन हो जाती है। ते प्राप्तवंती मामे व सर्वभूत हिति रता, तो ये क्या बताएगी, प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति होगी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, क्यों अपने स्वार्थ का, आराम का, अहंकार का अब ये नाश होगा। दूसरों को पहुंचाने में खटकर परिश्रम करोगे तो आराम नहीं ले सकोगे, और चीज वस्तु से करोगे तो अपने संग्रह नहीं कर सकोगे, और संग्रह की हुआ कि भोग भी नहीं कर सकोगे, सबका हित कैसे हो, तो स्वतः स्वाभाविक त्याग होगा स्वतः ही। और त्याग शांति अनंतरम, त्याग अंतर शांति तत्काल शांति है, तो सुखेच्छा है, भोगेच्छा है, आदर की इच्छा है, कीर्ति की, यश की, मान की, आराम की इच्छा है, ये बात है। तो ये दूसरों को दो, दूसरों के देने से अपने आराम की इच्छा मिटती है। इस वास्ते साधक के लिए इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है, एक सेवा और एक भगवान को याद रखना, ये दो होने से ही मनुष्य का मनुष्यपन है। अगर सेवा नहीं करता तो भी मनुष्यता में कमी है, या भगवान को याद नहीं करता तो मनुष्यता में कमी है, तो इसका अधिकारी मनुष्य है, पशु पक्षी नहीं है। इसमें ही भगवान की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान होता है, जीवन मुक्ति होती है, प्रेम होता है, भगवत प्राप्ति होती है। इस तरफ साधकों का ध्यान कम जाता है, मामूली मामूली आसक्ति पड़ी रहती है, जिस आसक्ति का ख्याल नहीं है, कभी पता लगता वो ये पड़ी है, ख्याल लगता तब वो दूर होने लग जाती, फिर दूर हो जाती है। जब दोष दोष रूप से दिखता है तो उसका त्याग शुरू हो जाता है, जब दोष गुण रूप से दिखता है तब दूर नहीं होता। जैसे रावण साधु के वेश में आया तो माता सीता नहीं पहचान सकी, जगत जननी महान दिव्य शक्ति भी पहचान नहीं सकी। हनुमान जी महाराज के सामने काल ने भी साधु के रूप में आया तो उसको पहचानना मुश्किल है। ऐसे दुर्गुण दुराचार सदगुण रूप में आ जाएंगे, गुण रूप से आ जाएगा तो उसको पहचानना मुश्किल है। आज ये सेवा करते हैं, उसमें दूसरों को द्वेष करते हैं, हमारे को बोध मिल जाए तो दूसरों को निंदा करते हैं, तो वो समझ नहीं सकते। स्वार्थ भावना ऐसी होती है, मनुष्य की बुद्धि आच्छादित हो जाती है, ढक जाती है, विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इस वास्ते अपनी सुखेच्छा का त्याग करो, अपने मान है, कीर्ति है, आराम है, आलस्य है, निद्रालसी प्रमादोत्थम सुख है, इसका त्याग करें भाई। निद्रा भी खुराक की तरह, भोजन भी खुराक की तरह, कपड़ा भी जितना आवश्यकता की तरह उतना रखे आपने। जैसे औषध कोई लेता है तो स्वाद दृष्टि से नहीं लेता है, रोग दूर करने की दृष्टि से लेता है, ऐसे भूख रोग ही रोग है। साधन पंचम में आया है, खुद व्याधि से चिकित्सा प्रतिदिनम रोग हृदय भोज्यता, साधुओं के लिए लिखा है शंकराचार्य महाराज ने, भूख रूपी व्याधि है इसकी चिकित्सा करो, इसकी दवाई करो। क्या करें, भिक्षा औषधम भुज्यता, भिक्षा रूपी औषध दे, स्वाद नहीं मत याचता, मन ये स्वाद दो वो चीज दो वो स्वादन नंग नतीचता, विधि प्रसाद प्राप्त संतुष्टता, विधि प्रसाद जो प्राप्त हो जाए उस प्राप्त में ही संतोष करना, वस्तु कैसी है ऐसा नहीं, अशुद्ध न हो, अपवित्र न हो, शास्त्र निषिद्ध न हो, बासी उस जैसी जो मिल गई है प्राप्त हो गया है। दुष्ट भोग तुष्ट थी रहा, दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा है कि हमारी प्रभु से हमारे भाग्य से जो मिल जाए उसमें भी तुष्ट रहता हूँ, संतोष बहुत अच्छा है, यदि चाल आप संतुष्ट है, अवश्य आप जो मिल जाए उसमें बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा आनंद है। भगवान की कृपा से जो मिल गया उसको ही दे दिया आपने, अतुष्ट दी रहा हूं। तो साधक के लिए ये अपने आप जो आ जाए मिल जाए उसको संतोष करो। घर में है तो घर वाले जो बनाए दे तो दे दे, वो अपना खा दे संतोष रहा। देख पराई चौपड़ी मति तरसावे जीव, रूखा सूखा खाए करो ठंडो पानी पियो। दूसरे से माल खाते हुए तो देख मत, उन्हें मत देखो। अपने को जो मिला है भगवान ने दिया है वो दे। इस वास्ते संतोष त्रिशु कर्तव्य, सदारे भोजने धने, अपने स्त्री पुत्र मिला उसमें संतोष करो, जैसा मिला जैसा भगवान ने दिया, और जैसा भगत पर भोजन कपड़ा आदि मिल जाए और धन जितना मिल जाए उस संतोष करो। तीन में संतोष करो, तीन में संतोष नहीं करना, त्रिशु नहीं बोले कर्तव्य। स्वाध्याय जप दानियों, पढ़ा पढ़ाई में और जप में और दान पुण्य में संतोष नहीं करना। इतना दान दे दिया आज तू, इतनी पढ़ाई कर ली, इतना पाठ कर लिया, इतना जप कर लिया, साधन करने वाले से कब संतोष नहीं करते। नित्य कर्म करने वाले देख ले, इतनी माला जप ली अगर रख दो, पाठ कर लिया पूछो बाद रख दिया, तुझे कोई काम नहीं है परंतु पाठ पूरा हो गया, तो वो साधक नहीं हो सकता। साधक तो हरदम लगन लगी रहती है, आवश्यक काम है वो करना है भाई, ये तो हरदम हरदम धानी। स्वाध्याय जप दान सेवा सुख पहुंचाना, इसमें संतोष नहीं करना चाहिए कभी, इसे संतोष बाधक होता है। पाठ कर दिया, इतनी जपा मल दी, इतनी मड़ा हो गई, अब आज संतोष कर दिया, ऐसा नहीं, ये बाधक होता है। सब उस पर संतोष नहीं करना, दान पुण्य में भी संतोष नहीं, आज मैंने इतना दान कर दिया अच्छा बात है। सजनो ये दान दिए धन ना घटे, दान देने से धन घटता नहीं है। वह माता है कितना खर्चा करने कैसे होगा, खर्च की ऐसी बात है कि भूल फेर खर्च नहीं करे, निरत खर्च नहीं करे, आवश्यकता समझे जैसे जरूर दे देना चाहिए। वो देने से घाटा पड़ता नहीं है, कई बार तो ऐसी देखने में आई है बात, खर्च करते ही चीज आ जाती है। दान इन वर्ग से लेते हम, गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम, गोदुग्धम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम, पांच। दानेन वर्धते नित्यम, गाय का दूध दो दिन मत दू, एक साथ दू लेंगे क्या मिल जाएगा, दोनों भगत दू, तीन भगत दू तो और ज्यादा होगा, और दो दिन छोड़ के दू तो नहीं मिलेगा। ऐसे बगीचे का फूल है तो दो चार दिन छोड़ दो फिर एक साथ ले लेंगे, नहीं मिलेगा, और रोजना ले लो रोजना मिल जाएगा, तीन दिन में कितने ही फूल हो जाएंगे, दो तीन दिन छोड़ तो पहले लोग नहीं मिलेगा। विद्या है पीछे दे देंगे, ये दूसरों को पढ़ाओ, आप भी पढ़ो औरों को पढ़ाओ, औरों को सुनाओ, औरों को सिखाओ, औरों को समझाओ, अपनी विद्या बढ़ेगी। यह नहीं है किसी को नहीं कहो, रोक करके रख ले तो विद्या घटेगी बड़े नहीं, विद्या बिसर जाए, पान सड़े घोड़ा अड़े विद्या बिसर जाए, रोटो ले अंगार में कुछ भाई गुरु जी पूरा नहीं, ये आवृत्ति के बिना नष्ट हो जाती। कुएं का जल आप निकालते रहो, वह कितना ही जल निकाल दो आप रोजाना निकलता रहेगा। दूजा कुआ वैसा बना करके पानी से भर दो भर जाएगा, परंतु कुएं में से जल निकालो वो थोड़े भर जाएगा ऊपर तक। ऐसे ही धन देने से धन खर्च करने से बहम रहता है, वो क्या है, वो कंजूसी है, वो कृपणता है, मन का मूंजीपन है वो, कि धन खर्च हो जाए इतना दे तो लगन कहां से। आप जो यथा योग्य उचित आप खर्च करते रहो धन आता रहेगा, आपसे आप कहां से आएगा कैसे आएगा इसे पता नहीं है। वो समझे कि ये रख लो, अगर क्या खर्च करेंगे तो नहीं जाएगा, तो वो देने से बढ़ता है। दाने न बढ़ते लेते हूँ, अदाने न शरीर न देने से नष्ट हो जाता है। इस वास्ते चीज वस्तु दो, आदर सत्कार दो और वो आदर करो, उससे अपने भोग की अपने संग्रह की इच्छा मिटती है, जो कि बाधक है परमात्मा की प्राप्ति में बाधा देने वाली है, वो बाधक मिटती है। लेने वालों को उपकार समझना चाहिए, हमारे से कोई सेवा ले ले तो सेवा देने वालों की कृपा मान से उपकार, क्यों हमारा उद्धार कर रहे हैं, हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमें भगवत प्राप्ति में सहायता कर रहे हैं, तो हमारे सेवा ले ले कोई तो उसकी बड़ी कृपा माननी चाहिए। पहले जमाने में ऐसा होता था, प्रतिग्रहे संकुचिता गृहस्थास्ते ब्राह्मणास्तारी तुम समर्था, वे ब्राह्मण उद्धार करने में समर्थ होते हैं। ये शांत दानता शुद्ध पूर्ण करना जितेन्द्रिया बुद्धिमता वरिष्ठा, ये शांत दानता मन वश में है, इंद्रियजन के वश में है, शास्त्रों के कारण से भरा हुआ है, खूब अच्छे पढ़े लिखे पंडित है, जितेंद्रिय है, बुद्धिमान बड़े श्रेष्ठ जो भगवान के लगना चाहिए उसमें लगे हुए हैं, और प्रतिग्रह संकुचता ग्रस्ता, प्रतिग्रह लेने में तो दान लेने में जिनका हाथ में संकोच है, ते ब्राह्मणास्तारी तो समर्था, वे ब्राह्मण उद्धार करने में समर्थ है, दूसरों को उद्धार कर दे। त्याग होने त्याग, त्याग से शक्ति आती है, ग्रहण से लेने से शक्ति नष्ट होती है, तो ऐसे त्याग से चीज आती है, लाभ होता है, हित होता है, बड़ा लाभ होता है। इस वास्ते हरेक से साधक मात्र के लिए त्याग की बड़ी महिमा है। त्याग देखने में साधु हो गए, त्याग हो गया, ये त्याग का स्वभाव है। त्याग असली भीतर में मान बढ़ाई का त्याग है, और असली अहंकार ममता का त्याग, मेरापन का अभिमान और मेरा, मैं और मेरा, मैं मेरी का त्याग, संतों का मैं मेरी का त्याग, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखक्षमी, निर्ममो निरहंकार स शांति मति गच्छति। जितने दुख मिटते हैं अहंकार ममता से दुख मिलते हैं, मिटते हैं अहंकार ममता के त्याग करने से, तो दूसरों का हित करना है, ये बड़ा सुगम उपाय है, बढ़िया उपाय है। हरेक को आराम कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, इसमें मन लगा रहे हैं। हिते रता रति बताई, रति प्रीति गीता में स्वे स्वे कर्मणि अभिरता, कर्तव्य में रति बताई, आत्म रति बताई, और भगवान के भजन में रति बताई, रति रति प्रीति तुष्यंति च रमन्ति च यन्तः सुख अंतरा राम सतान्तर ज्योति यस्तु आत्म रति देव स्यात् आत्म से स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धि लब्धे, ये रति है ना प्रीति, ये कल्याण करने वाली है। आसक्ति और है, रति और है, हमारे लेने के लिए सुख और संग्रह लेने के लिए होते वो आसक्ति होती है, और देने के लिए जो होता है वो रति होती है। सेवा करने वाले की एक रति होती है, सेवा करने में एक रस आता है, दूसरे के सुख पहुंचाने में आदर देने में एक प्रसन्नता होती है, वो काम की चीज है, पर उसमें फंसना नहीं है, दूसरों को सुख पहुंचाने में वो रति होती है, तो बड़ी काम की चीज है। राग द्वेष वियुक्त विषयान इंद्रिय शरण, राग द्वेष रहित इंद्रियों के आचरण करने से प्रसन्नता होती है, प्रसन्न प्रसादी सर्व दुखाना माने, उस प्रसन्नता से शब्द को मिटते हैं। विषय इंद्र संबंध से भी प्रसन्नता होती है, वो प्रसन्नता पतन करने वाली होती है, और राग द्वेष रहित विषयों के सेवन करने से एक प्रसन्नता होती है। जैसे दो आदमी लड़ते हैं, तो लड़ने पर जब साधक नहीं होता है वो कहीं चुप रह जाता है, एक ही दो चार नहीं सुनाता तो मन में दुख होता है, एक दो चार सुनावे तो सुख होता है, पर साधक होता है वो सामने बोल जाता है तो दुख होता है। मैं क्यों बोल रहा, उसने कह दिया मैं बोल क्यों क्या, अपन की दुख नहीं है, दूसरे का दुख देने पर वो प्रसन्न होता है। हमारे पाप करते हैं, हमारे सहिष्णुता बढ़ती है, हमारा भजन बढ़ता है, फायदा है। सुख भोग में नुकसान है, पुराने पुण्य नष्ट होते हैं और आदत बिगड़ती है, सुख भोगने की आदत पड़ती है, स्वभाव पड़ता है। स्वभाव का सुधार करना साधक के लिए खास काम है। की सुधारी काम है, और परमात्मा तत्व को बढ़ाना तो वही है, उसको लड़ा नहीं है। बिगड़ा है स्वभाव ही बिगड़ा है, व्यवहार ही बिगड़ा है, परमात्मा तत्व थोड़ा ही बिगड़ा है, वो तो है जो कहती वो है। इस वास्ते सेवा करने से स्वभाव शुद्ध होता है, दूसरों को हित करने की आदत बनती है, वो आदत साथ में जाती है। ऐसे भोग भोगने की आदत होती है, मान बढ़ा की आदत होती है, सुख लेने की आदत होती है, वो आदत पतन करने वाली होती है। इस वास्ते आदत त्याग की आदत स्वभाव बनाना चाहिए, साधक को साधक करना है ना। संसार के सुख लोगे, मान बढ़ाई आदर लोगे तो साधन कैसे होगा, वो तो हरदम भगवान को याद रखे, भगवान का चिंतन करे, लड़ाई झगड़े में न पड़े, सांप्रदायिक झगड़े में न पड़े। सांप्रदायिक झगड़ा है बड़ी बड़ी बाधा है, साधक के लिए बड़ी बाधा है। अपने तट से रहे, अलग रहे, कौन अच्छा है कौन बंदा है पता नहीं, सब अच्छे तेरे भावे, जो करो भलो गुरु संसार, नारायण तू बैठ के अपना भूल गुहार। किसी संप्रदाय का कोई पक्ष नहीं, किसी का विरोध नहीं, नहीं तो संसार का राग द्वेष मिट करके और संप्रदाय का राग द्वेष आ जाएगा, और पहले बता छूटा ही नहीं फिर नया आ जाएगा, तो साधन में बड़ी बाधा लगेगी। अपने चुपचाप साधन में लगे रहो, दूसरा क्या करता है कैसा नहीं देखो ही मन, तेरे भावे जो करो भलो गुरु संसार। अपना भवन गुहार अपने हृदय में नहीं आएगी, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, ये डर काम गयो। अभयम सत्य संतरी अभय, ये देवी संपत्ति है, परंतु ये डर है बड़ा अच्छा काम गाय। हर डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, भगवान का डर जगत का डर गुरुजनों का डर संसार की मर्यादा का डर वर्णाश्रम के धर्म का डर के मैं ऐसा कैसे काम कर सकता हूँ। हर डर गुरु डर जगत डर, डर करनी में सार, जब दरिया से उबरिया गाफल खाई मार, जो डरता है बच जाता है गाफल को मार खानी पड़ती है। इसमें सावधान रहो, गाफल मत रहो, प्रमाद मत रहो, सावधान। साधक को हरदम सावधान रहना, आज ही पर सावधान रहना, सावचेत रहना। जहां सावधानी उड़ेगी खराब होगा, इस वजह से हर समय सावधान। सावधानी ही साधना है, हरदम सावधान रहना ही साधन है। और जहां बेपरवाह करी कोई ना कोई दोष आ जाए, गड़बड़ी आ जाएगी। साधन करते करते महाराज इसमें गड़बड़ी आ जाती है, इस वास्ते साधक के लिए सावधानी की बड़ी आवश्यकता है। और उसे पुष्ट करने के लिए सत्संग है, साधक के लिए पुष्टि करती है सत्संग। जैसे खेत है और कुछ वर्षा की कमी हो गई, खेत कुमला गया, रात्रि में वर्षा हो जाती है, सुबह देखो पत्ते और हो जाते हैं, एक पीले पड़े जो काले काले पत्ते हो जाएंगे, एकदम लबालब बड़ा सुहावना खेत हो जाएगा। इस तरह से जो नित्य कर्म करते हैं, भजन ध्यान कीर्तन करते हैं, एकांत में साधन, असली सत्संग मिलता है तो साधन विचित्र हो जाता है। जैसे खेती हरी हो जाती है, ऐसे अपना नित्य कर्म हरा हो जाएगा, नित्य कर्म विलक्षण हो जाएगा, पाठ पूजन करो और तरह हो जाएगा। सत्संग करने से रामायण का अर्थ और तरह दिखता है, भागवत का गीता जी का अर्थ और तरह दिखता है। सत्संग करने से विचित्र बात लगता है, ग्रंथ चमक उठते हैं, गीता से प्रकाश मिलता है। तीर्थों में जाओ तो तीर्थ पहले तेरे और तरह बढ़ते थे, सत्संग करने के बाद तीर्थ और तरह दिखने लग जाएंगे। गंगा जी वही है, सत्संग करने के बाद चित्र दीप में लग जाए, वही अयोध्या है, वही वृंदावन है, सत्संग करते कर जाए तो बड़ी विचित्रता दिखेगी, बड़ी अनुकूलता दिखेगी। वृंदावन में यहाँ रहना है, इसमें भी बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, किसी संप्रदाय का कोई पक्ष न ले, अपना अनुष्ठान करे, जिस संप्रदाय को ठीक समझते हो उसका अनुष्ठान करे, दूसरे संप्रदाय में क्या करते हैं क्या नहीं इस तरफ कृपा कर न देखे। ये देखने से अपने साधन में बड़ी बाधा होती है, मिटा तो हम सकेंगे नहीं, वो अपने चला गए हम हमारे चलेंगे, हम फंस जाएंगे, इस वास्ते अपने सिद्धांत के अनुसार जंगल में चला जाओगे, लता पताओं में बाहर रहे और अपना भजन स्मरण करे, बड़ा लाभ होता है, बड़ा अच्छा होता है, बड़ी शांति मिलती है। मनुष्यों से परिचय ज्यादा ना करें, किस संप्रदाय में कौन है थाली न रखे, अपने संप्रदाय में अपने को जो मिल गया है उसके अनुसार जीवन बनाना है, दूसरे पर जीवन बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ख्याली न करे, पूछे कोई तो उनको सम्मति दे दिया हो, जैसी माने तो अच्छी बात, नहीं मानो तो बहुत अच्छी बात, अपने तो कह दिया भाई नहीं मानो मत माने सर अपनी मर्जी है, क्योंकि हम सबकी बात मानने को तैयार नहीं है तो हमारी बात मनाने के लिए हम क्यों आशा रखें, अपनी बात ठीक है जो कह दी तो बड़ा लाभ होता है। साधन में तत्परता से लगे रहे, समय का ख्याल रखें, समय के समान कोई खजाना नहीं है, सब समय सर्वेषु कालेषु मा मनुष्यो, भगवान के सर्वेषु कालेषु मेरा स्मरण सब समय में हो, तो सब समय में संबंध कैसे स्मरण कैसे होता है, तो उसके लिए खास बात है, संबंध है ना संबंध, वो एक बार किया जाता है वे सदा के लिए हो जाता है, वो निरंतर रहता है, क्रिया निरंतर नहीं रहती, नाम जप करो तो ये क्रिया निरंतर नहीं रहेगी, थकावट भी होगी, नींद भी आवेगी, छूटेगी भी, परंतु भगवान का मैं हूं, मेरे भगवान है, ये संबंध निरंतर रहता है। अब संबंध होता है तो फायदा बहुत ज्यादा होता है, स्वीकृति रहा स्वीकृति, गुरु दुराचार्य अक्षर छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, संबंध विच्छेद हो गया, एक साथ होता है नित्य रहता है, ऐसे जिसका संबंध जोड़ लिया वो एक साथ होता है नित्य रहता है, इस वास्ते साधक के लिए बड़ी भारी आवश्यकता है संबंध एक भगवान से रखा, परमात्मा हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, कैसे यू हमारे हैं, गुणीन और गुणनाम भरूंगा जी, असुंदर सुंदर से खुलूंगा, असुंदर है सुंदर है, गुणवान है और निगुण है कैसा है, हमारा इष्ट है हमारा है हमारा है, जैसे माँ हमारी कैसी है भाई, माँ है बस, सुंदर है तो माँ है, असुंदर है तो माँ है, कपड़े गहने बढ़िया है तो ही माँ है, कपड़े हुए नहीं है तो माँ है, हमारे तो माँ है, माँ का संबंध है हमारा सुंदरता को लेकर नहीं, इस तरह से भगवान हमारे हैं, हमारा मान करके चलो बड़ा लाभ होता है, हम प्रभु हमारे हैं, अच्छे है तो और मंद है तो जो हमारा है उसमें क्या अच्छा मंद है देखना, अच्छा मंद है तो नई चीज कोई खरीदनी हो लेनी हो तो देखना है, हमारे है उसको क्या देखे, अच्छे है तो हमारे है, मंदे तो हमारे है, भले हैं तो बुरे हैं तो कैसे ही तो हमारे हैं, ऐसे प्रभु के साथ संबंध अपना जोड़ दिया फिर ठीक है भाई, जो होगा सो होगा, हमारे तो भगवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज थे, इनके गुरु भाई थे, तो वो उन्होंने कहा ऐसा, यहां ब्रज में आ गए थे, ब्रज में ये नाम याद नहीं आया, अंदर दस वाले तो वे आ गए इधर, तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि कहा कमे रघुनाथ गए जो छड़ी आपनी बाण, रघुनाथ जी के दरबार में क्या कमी थी, किस बात की कमी थी, बल की कमी थी, धन की कमी थी, योग्यता की कमी थी, किसी तरह से कोई कमी किंचित मात्र किसी विषय में थी क्या, कहा तो मेरे गुनाथ जो छाड़ी अपनी बात लिखा मन बैरागी हो गयो सुन बंशी गीता बंशी गीता सुन बढ़िया घर सब चीजें मैं क्या करूं मन खींच गया। अब बंशीदार से क्या फायदा है क्या नुकसान है कौन सोचे सोचे कौन किस सोचने को भगत है तो कमी नहीं है तो कमी हमारे चाहिए नहीं है बैरागी हो गया मन हमारा बैरागी क्या चाहिए कहा कमी सुविधा भगवान की क्या कमी थी जो अपनी बांध छोड़ी कमी को ऐसे नहीं छोड़ी है बैरागी हो गया बैरागी कमी को देख रोता है ना तो वैसे कितना असर अब सुंदर कैसे है वो गायों से रहने वाले जंगल में रहने वाले ऊंची ऊंची धोती है मोर मोर लगाया हुआ है गुंजा की माला है क्या तुमने देखा है कि क्या करे भाई सुन बंशी अब असुंदर है सुंदर से सुंदर हो चाहे असुंदर हो अच्छा हो चाहे अच्छा बो अरे वो नटखट काम का नहीं है कह दो आप कैसे हमारे काम का हमारा है बस हमारा हो गया अब कैसा ही हो हमारा है अच्छा है तो हमारा है बुरा है तो हमारा है भला है तो हमारा है सुख देने वाला तो हमारा है दुख देने वाला तो हमारा है कैसे रखता है वो हमारा है हमारा है कैसी विलक्षण बात है ऐसे प्रभु को अपना मान लो भाई ऐसे अपने संप्रदाय में ले जाओ कोई नहीं पर निंदा मत करो काट छाट मत करो लड़ाई मत करो कोई कि तुम्हारे क्या तुम भूल में हो अच्छा भाई जय राम जी जी रूटी पर छोड़ जाओ अपना लग जाओ भजन में लग जाओ नाम जप में लग जाओ सुनो मत निंदा ही मत सुनो ऐसा कोई मत के दे रही अपने ध्यान में अपने भजन में तत्परता से सिद्धि हो गई नहीं तो महाराज ये संप्रदाय में उलझ जाओगे आपस में राग द्वेष हो जाएगा छोड़ा था राग द्वेष संसार का अब हो गया संप्रदाय का तो वो रंग बदला है चीत वो की वही है चाहे सोने की सांकड़ हो चाहे लोहे की सांकड़ हो बांधने में कोई फर्क नहीं है इस वास्ते सच्चे हृदय से लग जाओ भाई साधन करना है हमारा समय नहीं महाराज कोई के तुम सुनो सुनो कि वो भक्त नहीं है समय नहीं है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ उन्नति अवश्य होगी संसार के काम में तब नफा और नुकसान दोनों होते हैं पर परमात्मा के यहां नफा ही नफा है नुकसान है ही नहीं स्वप्न में भी कभी नुकसान हुआ नहीं तुलसी सीता राम कहूं दृढ़ता कहूं विश्वास कब हु बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास तुलसी सीता राम को दृढ़ रखो विश्वास कब हु बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास भगवान के दास का बिगाड़ नहीं होता सुधार ही सुधार होता है निशंक हो जाओ धामन निवीलेवा नेत्रे नस्क दे पर नपते दिया आंखें मीच कर दौड़ो रास्ता ऐसा निष्कंठ है कोई खड़ा नहीं कर्जा नहीं ठोकर नहीं सीधा रास्ता संत दास सीधो दरो सदगुरु भी बताए तत्परता से उत्साह से चलते रहो और सत्संग जहां मिले अपने अनुकूल वहां पर करो विरोध हो तो वहां पर छोड़ दो अच्छी से अच्छी बात है परंतु हमारे विरोध पड़ता है तो निंदा मत करो चुपचाप चल दो काट छाट मत करो निंदा मत करो सब अच्छे हैं सबको ठीक कराने का ठेका मत लो क्या कर सो ठीक बना सको हाथ की बात नहीं अपने अंतगण मेला कर लो राग द्वेष भर दो इस बात से सच्चे हृदय से साधन में लगे रहो हरि से लगे रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो बस संबंध बना रहे ठाकुर जी कभी नाम जपते हैं कभी दर्शन करते हैं कभी चिंतन करते हैं कभी पुस्तक पढ़ते हैं कभी लीला पढ़ते हैं कभी भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं कभी भगवान के चरित्र पढ़ते हैं कभी भगवान का चित्र देखते हैं भक्तों के लगे रहे भगवान के साथ संबंध जुड़ा रहे फिर उन्नति अवश्य होगी ही घाटाइशों पड़ता ही नहीं। लगन जितनी अधिक होगी जल्दी होगा, लगन कमजोर होगी तो भाई देरी लगेगी, पर होगा लाभ ही लाभ, नुकसान इसमें ही नहीं। ऐसे पक्षपात करके लड़ना ही लग जाओगे, तुम्हारे ठीक नहीं, तुम्हारा संप्रदाय ठीक नहीं, तुम्हारे गुरु ठीक नहीं, तुम्हें ये कभी मत करो, किसी की निंदा मत करो। संप्रदाय की तो करनी ही नहीं और किसी की भी निंदनीय की निंदा भी मत करो। संप्रदाय तो सब आचार्य अच्छे हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने अपने जीव कल्याण के लिए अपने बताए हैं। उन मार्गों में भेद हो सकता है, नारायण और नगर के रजबरा अनेक भावे आओ किधर से आगे अस्तर एक। नारायण और नगर के नगर होता है वो पूर्व से आता है, कोई पश्चिम से आता है, कोई दक्षिण से, कोई उत्तर से, अलग अलग मार्ग है, अगाड़ी एक ही है, अंत में एक हो जाएगी। पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत हो, संत दास घड़ी अर्थ की ढूंढा एक ही तो, पहुंचे पहुंचे एक मत, एक हो जाएगा अंत में। सच्चे हृदय से लगने वाले साधक सिद्ध हो जाते, दूसरे की परवाह नहीं, दूसरे का ध्यान नहीं, अच्छी बात कहीं मिले तो वही कहीं दे दो। सत्संग में गए वहां भी अपने ठीक उपासना की बात मिली, इस वास्ते सत्य तत्वता से लगे रहो, अपने भजन में बाधा ना आए, किसी तरह से विघ्न न पड़े। अच्छे संत होते हैं वो निंदा नहीं करते, वो काट छाट नहीं करते, वो तो एक लग जाओ भगवान में लग जाओ भाई। संप्रदायों का विचार करने वाला आचार्य लोग जो है भी करो पंचायती करो, अपने पंचायती को अब नहीं है, आचार्य होते हैं उनको अपने है, अपने संप्रदाय का स्थापना करनी है तो वे करे तो करो। साधक का काम बिल्कुल नहीं है, साधक का तो एक ही काम है, अपने गुरु मंत्र संप्रदाय के अनुसार तत्परता से लग जाओ। समय खाली मत जाने दो, समय बड़ा भारी कीमती है, जो समय लगाएगा उसमें उन्नति होगी ही, निश्चित बात है। व्यापार में भी समय लगाएगा तो धन तो पैदा होगा कि नहीं होगा, कम हो जाएगा, परंतु व्यापार की विद्या आ जाएगी, ये तो लाभ होगा ही, दो तरह की बात है। और भगवान के भजन में लगने दोनों विद्या भी आएगी, तत्व भी मिलेगा। हरेक काम में लगता है विद्या आती है और उन्नति भी होती है, दोनों लाभ होते हैं। सांसारिक में विद्या तो आती है, नफा नुकसान दोनों होते हैं, इसमें नफा ही नफा होता है, नुकसान होता ही नहीं। इस वास्ते तत्परता से लग जाओ, इसमें हानि नहीं होती। भूल होती है तो वही भूल भी निकल जाती है, अगाड़ी चल के भूल निकल जाती है। प्रकाश मिलता है, प्रकाश प्रकाश जितना आप चलते हो उतना अधिक प्रकाश मिलेगा। मोटर होती है, रात्रि को हम यहां से मथुरा जाना चाहे तो कितनी लाइट तेज करो मथुरा दिखेगी नहीं, पर तो मथुरा का मार्ग है, जितना दिखता है उतना चले जाओ ठेठ पहुंच जाओ, जितना दिखता है उतना, और दिखेगा गाड़ी मोटर चलेगी भी, कितनी तेज चलो प्रकाश आगे नहीं जाएगी। ऐसे साधन करते हुए साधन दिखता है गाड़ी, सच्चा साधन हाथ लग जाने पर साफ नहीं होता है, और जो करते है उन्हें देते हुए उसको प्रकाश भी बढ़ता है और साधन भी बढ़ता है। मोटर खड़ी खड़ी की लाइट तेज करो तो दिख तो जाएगा बहुत दूर तक, रास्ता नहीं कटेगा, और अंधेरे में चलो तो कहीं कहीं ठोकर लगेगी, तो जो चलो जो प्रकाश मिलेगा। मोटर में भी जो तेजी से चले ड्राइवर आम तेज होगा तो लाइट भी तेज होगी, ऐसे आप तेजी से साधन करोगे तो आपका प्रकाश भी तेज होगा, आगे स्वयं आप से आप दिखने लगेगा। और साधकों के साथ बातें करोगे तो साधकों से आप और आप से साधकों को आपस में दोनों को लाभ होगा, कोई बात उनकी आपके काम आ जाएगी, कोई आपकी बात उनके काम आ जाएगी। सत्संग की चर्चा करो और फालतू बात मत करो, फालतू समय कहाँ भाई, इतना हमारे पास में समय बहुत कम है, पता नहीं है कब प्राण चले जाए, बड़ी सावधानी के साथ काम करो, ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाई। समय तो गिनती का मिला हुआ है, श्वास गिनती के हैं, प्रति श्वास खर्च हो रहा है, मौत नजीक आ रही है, चट से मौत आ जाएगी, फिर कुछ नहीं कर सकोगे। मारे काल अचानक चपेट की हो या घड़ी के मेरा की देरी, इसमें न जाने कब मौत आ जाए, हरदम सावधान रहो। भगवान की स्मृति हरदम हो रही है तो फिर परवाह नहीं, मौत कभी आओ, कभी आवे हर्ज क्या हमारे, कभी आ जाए आइए। अपने सावधान है, भगवान में लगे हुए हैं सच्चे हृदय से, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, याद करते रहो, लगे रहो, फिर काम हो जाएगा ठीक। जो साधा सावधानी है ये साधना है असली। दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीति हरिजन से करिए पर हरिये भगवान को ना भूलू, हे नाथ भूलू नहीं, और भगवान से मांगते रहो, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम माम आश्रित, आश्रय भगवान का, निमित्त मात्रम बहु शब्द शासन, भगवान अर्जुन कहते हैं ऐसे निमित्त मात्र बन जाओ, कृपा से होगा, कृपा का सहारा। तो माम आश्रित थी भगवान के चरणों का आश्रय लेके सत्संग करते हुए, सत्शास्त्र सिद्धि करते हुए हरदम समय सार्थक बनाओ, समय खाली न चला जाए, ये सावधानी को। फिर उन्नति अवश्य है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं, केवल लाभ ही लाभ है, इसमें नुकसान है ही नहीं। कोई गलती भी हो जाएगी तो सावधानी आ जाएगी। बिना का नीक मूर्ख प्रभु आया, मानो विघ्न आ जाएगा कोई, जैसे पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते बड़ी शिला आएगी तो उस शिला को लगते इतना ऊंचा आप साफ चढ़ जाएगा एकदम, तो विघ्न से ऊंची हो जाएगी, उन्नति हो जाएगी, लगे रहो छात्रता से राम, सरलता से भगवान की तरफ से राम, सरल स्वभावन मन को टिलाई यथा लाभ संतोष, कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जो गण मख जप तप उपवासा। समझे, जप भी आ गया हो इसमें, जप भी आ गया, भगति पथ में जप तो सबसे मुख्य है, पर कहते हैं कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जो गण जप तप मख उपवासा, मोर दास कराई नर आशा, भगवान की आशा रहे दूसरी आशा रहे ये बाधा है, ये नहीं। एक आश हो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम सातम तुलसी, ये भक्ति असली, एक एक अनिष्ट राज, एक इष्ट एक इष्ट, सरल स्वभाव मन गुट लाई जदा लाभ संतोष दाई, सरल स्वभाव कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव नारायणता भक्ति की लगा किनारे ना, सरल स्वभाव मन गुट लाई लगी किनारे ना, मोर दास कहा नराशा, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण वक्ष निभाई, नारायण नारायण नारायण नारायण।